początku do efektu. Ej, gracja, jesteś tu? Jestem w tym momencie, tylko jedno pecha. Tylko jedno mam zajęcie. Wiesz, dla kogo żyję? Dla projektu. A wiesz, jak robię nagrania? Od początku do efektu. Ej, Blemia, jesteś tu? Jestem w tym momencie, tylko jedno pecha. Tylko jedno mam zajęcie. Od początku do efektu, kiedyś w trzech barwach projektu. Teraz dwóch, następny krok, następny ruch został wykonany, kiedyś fałę to pecha. Muzyka dymi cztery ściany. Pamiętam, przeze mnie długo oczekiwany czas nadszedł. Mówię tylko o tym, na co codziennie patrzę i co z prawdą się nie mija, no bo mijać się nie może. Pamiętasz, kiedyś projekt świecił jak polarne zorze. Poważnie, poważnie, tak być nie może, nie zgaśnie. Teraz świeci jeszcze jaśniej, tak być musi, tak już będzie. Nowe pecha, nowe orędzie. Nowe pomysły, nowe brzmienia. Zobacz, jak każdy z nas słowa w czym zmienia. Pecha, pecha, lustrzane odbicie podziemia. Lustrzane odbicie podziemia. Pecha, jak lustrzane odbicie podziemia. Wiesz, dla kogo żyję? Dla projektu. A wiesz, jak robię nagrania? Od początku do efektu. Ej, Blemia, jesteś tu? Jestem w tym momencie, tylko jedno pecha. Tylko jedno mam zajęcie. Wiesz, dla kogo żyję? Dla projektu. A wiesz, jak robię nagrania? Od początku do efektu. Ej, Gracja, jesteś tu? Jestem w tym momencie, tylko jedno pecha. Tylko jedno mam zajęcie. Tylko jedno pecha, pecha, pecha, pecha. To miejskie krzyki, nieleśne echa. Ta muzyka spala z nóg lepiej niż drewniana pecha. Tylko jedno pecha, pecha, pecha, pecha. Tylko jedna charakteru cecha. I choć los się do mnie często nie uśmiecha, tylko jedno mnie cieszy, tylko jedno pecha. Za nasze zdrowie niejednego lecha się wybiło. Pamiętasz, Gracjan, jak to od początku było? Pamiętam, nie powiem ci, że nie było miło. Dobrze się zaczęło, oby dobrze się skończyło. Pamiętaj, Blemia, pamiętaj, żeby tak było. Wiesz, dla kogo żyję? Dla projektu. A wiesz, jak robię nagrania? Od początku do efektu. Ej, Gracja, jesteś tu? Jestem w tym momencie, tylko jedno pecha. Tylko jedno mam zajęcie. Wiesz, dla kogo żyję? Dla projektu. A wiesz, jak robię nagrania? Od początku do efektu. Ej, Blemia, jesteś tu? Jestem w tym momencie, tylko jedno pecha. Tylko jedno mam zajęcie. Już parę razy, razem na ostrym zakręcie. Może nie jest najlepiej? Niech tak będzie. Przecież nie będę narzekał. Liczy się to, co mam. Projekt zawsze mi pomoże. Wiem, że nie zostanę sam. To proste, przecież wiesz, że zawsze ci pomogę. Jak każdy kapitan, dbam o swą załogę. I jak każdy drogowskaz, każę ci drogę. W dobrym kierunku, po kolejnym trunku. Doświadczenia z grawitacją. Wiesz, o czym mówię? Daj spokój takim akcjom. Licz się z sytuacją, w jakiej się znajdujesz. Wychodzisz na prostą, czy fal startujesz? Szanuj swoje życie, po co je marnujesz? Stoisz twardo na ziemi, czy ciągle szybujesz? Przecież sam najlepiej wiesz, gdzie dobrze się czujesz. Gdzie dobrze się czujesz.